Dat is zometeen. En nog het laatste nieuws met Dorald Megens. Tot morgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een containerschip dat op weg was naar Antwerpen is op zee voor anker gegaan vanwege een bommelding. In een auto aan boord zou een bom zijn verstopt en die zou afgaan als het schip in Antwerpen aan de kade zou liggen. Het hoge water leidt op dit moment niet tot grote problemen. Wel is er overlast, met name in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Noord-Brabant. Er staan wegen, fietspaden en kelders blank. Met nooddijken en extra pompen proberen de waterschappen de overlast te beperken. In de noordelijke Duitse deelstaat Neder-Saxen, die aan Nederland grenst, wordt gevreesd voor dijkdoorbraken. In het Oost-Friese Leer, niet ver van Bad Nieuweschans, proberen hulpverleners een dijk te stabiliseren met zandzakken. En in Hamburg zijn zorgen over overstromingen van de rivier de Elbe. Bij een Oekraïense raketaanval op de Krim zou een groot landingsschip van de Russische marine zijn verwoest. De Russen bevestigen dat een schip beschadigd is geraakt. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit in een havenstad aan de Zwarte Zee. En daarbij viel zeker één dode. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greve. Goedemorgen. Europa. Is het nou een en ander gebeurd? De Brexit, corona, oorlog in de Oekraïne, de Green Deal, onrust in de Balkan. En komend jaar zijn er verkiezingen in juni. De vraag ligt is, hoe ligt Europa erbij? En die vraag stellen we aan Stefan de Vries. Hij is Europa-correspondent voor onder andere BNN Nieuwsradio en een aantal Franse bladen. Stefan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, laten we meteen die vraag maar even beantwoorden. Hoe ligt Europa erbij eigenlijk? Nou ja, Europa is altijd gebouwd op crisis. En er waren nogal wat de afgelopen tijd en zijn er nog steeds. Dus ik zou zeggen, het gaat uitstekend met Europa. Uitstekend. Migratie. Ja. Het onderwerp wat vele Europese verkiezingen beïnvloedt. We zien een verrechtsing. We zien dat links verliest. Juni volgend jaar verkiezingen. Is dit ook het belangrijkste thema van die verkiezingen? In de campagne denk ik wel. Maar in het dagelijks leven van de mensen denk ik het eigenlijk niet. En je ziet echt een paradox tussen wat heel belangrijk is, wordt nauwelijks aangeraakt. En wat eigenlijk veel minder belangrijk is. Daar gaat het de hele tijd over. Natuurlijk ook bij ons in Nederland. Afgelopen verkiezingen. Asiel, migratie, ja, het zijn interessante onderwerpen, maar echt heel belangrijk zijn ze niet. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Nou, laten we meteen maar even de vraag stellen wat het echt belangrijke onderwerp dan zou moeten zijn. Nou, ik denk de klimaatverandering. Dat is wel duidelijk. Dat heeft een enorme impact. We hoorden het net al ook in het nieuws over overstromingsgevaar her en der. Allemaal dingen die terug te voeren zijn op de veranderende planeet. Daar zijn allerlei problemen aan verbonden. Ook in Nederland natuurlijk, met het stikstofdebat bijvoorbeeld. Ik denk dat dat de kern is van de grote uitdagingen van de mensheid in de komende decennia. En ja, de dingen waar we het over hebben, die meestal over hebben, in ieder geval ook in de Nederlandse campagne, asielbeleid, immigratie, toch wat minder relevant. En die deal die daar nu gesloten is in Brussel. Ja. Dat is natuurlijk niet zomaar dat die nog even voor het einde van het jaar gesloten werd. Nee. Hoe kunnen we die kwalificeren, die deal? Als angsthazerij. Het heet het migratiepact, maar het heeft niets te maken met migratie. Het gaat over asielzoekers die aan de buitengrens van Europa eigenlijk moeten worden tegengehouden. Het is een reactie van heel veel landen op de trend dat extreemrechtse partijen met een anti-immigratie discours, en zelfs niet extreemrechts, maar ook rechtse partijen, steeds meer hebben in heel veel landen in Europa. Nou, je zei net al, de Europese verkiezingen komen eraan. De extreemrechtse partijen staan er goed voor. Het is nog 23 weken, lange tijd in de politiek. Maar niet lang genoeg, denk ik, om een regering te formeren in Nederland. Maar dat is weer een ander debat. Het is een onderwerp waar je stemmen mee wint. En, maar als je de stemmen wint, moet er ook iets van een voedingsbodem zijn, hè? Ja, natuurlijk. Er is angst bij een deel van de bevolking over het idee dat Europa wordt overstroomd door buitenlanders. Maar het tegendeel is waar. Vorig jaar had Europa een negatief migratiesaldo. Dus dat betekent dat in de hele Europese Unie er uiteindelijk minder mensen inkomen dan er uitgingen. We zien natuurlijk de beelden van asielzoekers die slapen op grasvelden bij Ter Apel. Daar worden mensen bang van of hebben daar allerlei ideeën over. Er zijn natuurlijk politici die allerlei termen gebruiken. Over het tsunamis van vreemdelingen, overstroming. Het zijn allemaal woorden die hebben effect op mensen. Maar die angst, die is echt. Alleen die angst is niet gebaseerd op iets dat wel echt is. Alleen politici en de werkelijkheid, ja, daar zit vaak een enorm gat tussen. Het zijn natuurlijk ook opportunisten en die doen maar wat hen het beste uitkomt en waar ze de meeste stemmen mee winnen. Is er in die zin een parallel te trekken tussen wat er in Italië gebeurd is met de president Meloni en onze winst hier in Nederland met Geert Wilders? Want we hebben natuurlijk in Italië gezien, met een hard rechts beleid werd ze verkozen. Ja. Nou ja, vul het maar in, want een paar jaar nadat ze verkozen werd, moest ze draaien. Nou ja, bijna een half jaar later, heel snel al eigenlijk. Want ook Italië kampt met enorme vergrijzing en tekort op de arbeidsmarkt. Ook al is de werkloosheid daar hoger dan in Nederland. En dus werd Meloni geconfronteerd met de werkelijkheid dat ten eerste het sluiten van de grenzen voor illegale, tussen aanhalingstekens, immigranten is eigenlijk heel moeilijk, bijna onmogelijk. En ten tweede, het land heeft arbeidskrachten nodig. Dus er is ook een quotum ingesteld naar verlangen van het Italiaans bedrijfsleven om illegale of legale werknemers binnen te laten, meer dan 400.000. Dus ja, daar zie je al meteen dat al die mooie harde woorden over we gaan de grenzen sluiten, we duwen de asielzoekers terug aan de grenzen, buitengrens van Europa, die stuiten op een weerbarstige werkelijkheid. Niet altijd, maar vaak gaat rechts en heel rechts gaat dan gepaard met een anti-EU-sentiment. Ja. Dus als we de conclusie, we zien natuurlijk nu door in heel Europa een rechtse wind waait. Ja. Sommigen vinden dat een gure wind. Betekent dat ook dat dus daarmee Europa instabieler wordt, als in dat het anti-EU-sentiment de kop op gaat steken? Ja en nee. Het is interessant dat inderdaad bij de extreemrechtspartijen, laten we het de nationalistische partij noemen. Ik vind het altijd wat lastig om te praten over extreemrechts, radicaal rechts. Maar goed, nationalisme, dat is wel iets wat ze allemaal gemeen hebben. Die waren inderdaad heel erg anti-Europa. Maar de laatste jaren beseffen ook die partijen dat de burger wel zit te wachten op Europa. Misschien niet de Europese Unie zoals we die nu hebben, maar wel degelijk meer Europese samenwerking. Uit de euro stappen, totaal waanzinnig idee, wat Wilders, Marine Le Pen nog hadden een paar jaar geleden. Dat wordt eigenlijk niet meer besproken, omdat men weet dat de bevolking zal dat niet trekken. Dus je ziet nu, interessant genoeg en paradoxaal genoeg, dat die extreemrechtse partijen in Europa steeds beter samenwerken, omdat ze op zichzelf wel nut van inzien in de Europese instellingen, Europese samenwerking, maar dan wel op een nationale / nationalistische manier. Dus het is heel paradoxaal dat juist die extreemrechtse partijen eigenlijk beter nog dan de linkse partijen of de gematigde partijen de waarde inzien van Europese samenwerking. Toch, het land waar jij meer dan 20 jaar gewoond hebt, Frankrijk, standplaats Parijs. Ja. Daar is net een vrij forse, harde anti-immigratiewet aangenomen. Macron, die dus in het midden zit, die is dus wel aan de linkerkant geflankeerd wordt en rechts. Ja. En die heeft die deal eigenlijk gemaakt over rechts. En hij heeft zelf die deal ook gekwalificeerd dat het niet helemaal is wat hij wil. Dus hij heeft veel water bij de wijn moeten doen. Ja, sowieso natuurlijk al een godspe water bij de Franse wijn. Ja, pardon. Ja, hij zat in het midden. Ook hij is enorm opgeschoven naar rechts. Nu sowieso het Franse politieke speelveld veel conservatiever dan in Nederland. Men heeft daar ook niet de traditie van compromissen. Het is hard tegen hard. En de laatste jaren is het discours van Macron erg opgeschoven naar rechts. En soms zelfs met deze wet zullen sommigen zeggen extreem rechts. Want het Front National, of tenminste het heet nu Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen, die ook al meer dan 60 jaar in de Franse politiek meedraait, heeft deze wet gesteund. Dus dat is een overwinning voor extreem rechts. En zo wordt het eigenlijk ook uitgelegd. En je moet je ook afvragen, welk probleem lost deze wet op? Want er zijn relatief weinig immigranten in Frankrijk. Dat zal de luisteraar verbazen. Maar in 2022 waren alleen Italië en Slovenië de landen met minder immigranten dan Frankrijk. De rest, dus 24 andere landen, veel meer. Maar het beheerst het debat. En met deze wet, het is eigenlijk een wet die behoorlijk nationalistisch is. Ja. Het wordt moeilijker om Fransman te worden. Als je als buitenlander, niet-EU-buitenlander in Frankrijk werkt, mag je pas na 2,5 jaar aanspraak maken op sociale uitkering. Maar je mag wel direct belasting betalen. Dus dat is dat wel. Dus het geld van de buitenlander is niet vies, maar geld geven aan de buitenlander kennelijk wel. Het is echt een eigen volk eerst wet. En dat is toch de verdienste geweest van 20, 30 jaar de familie Le Pen, die op dat Franse debat heeft zitten hameren. En die mezelfde Marine Le Pen, die in de peilingen nu meer dan 10% voor staat op Macron. Hè? Ja, dat verbaast me niet. Nu duurt het nog wel heel lang voordat de Franse presidentsverkiezingen zijn. 2027, meer dan 3 jaar. Maar het probleem is ook, Emmanuel Macron werd natuurlijk gekozen, die kwam eigenlijk uit het niets, ook vrij uitzonderlijk in 2017. richten zijn eigen partij op, maar dat hangt als losstand aan elkaar. En ja, stuit nu ook op de weerbarstige werkelijkheid dat hij aan het hoofd van een land is dat niet te besturen is. Er is dus ook geen opvolging voor Emmanuel Macron. Met deze wet in zijn eigen partij rommelt het behoorlijk. Dus die partij is al een tijd uit elkaar aan het vallen. Dus bij de volgende verkiezingen in 2027 is er eigenlijk geen centrum meer, verwacht ik. Het is nog lang, hè? Dus kan van alles gebeuren. En ja, heeft Marine Le Pen dan eindelijk, misschien voor de allerlaatste keer dat ze meedoet, het veld vrij om president van Frankrijk te worden? Laten we terugkeren naar dat gekke kikkerlandje, oftewel Nederland zelf. Ja, ik kan me voorstellen dat in Brussel, jij mist geen Europese top daar. Daar zit jij vooraan, zit je daar. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze wel een beetje in de war zijn van wat hier nou in Nederland gebeurt. Ja, kun je dat ons even meenemen? Hoe wordt daarnaar gekeken? Nou, met veel verbazing inderdaad. En mijn collega's die voltijds in Brussel zitten, moeten ook voortdurend vragen van collega's beantwoorden. Ik krijg zelf ook veel berichten van buitenlandse media. En dat geldt ook voor politici en ambtenaren. Die hebben de Nederlanders in Brussel hebben het heel erg druk om uit te leggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. En je ziet nu al eigenlijk dat Nederland in een soort van wachtkamer aan het geraken is. Hè. Kijk, er is heel veel kritiek op Mark Rutte over zijn binnenlandse politiek. En hij is natuurlijk ook afgeschaft bij de laatste verkiezingen, zijn beleid van 13 jaar. Maar in Europa heeft hij een enorm belangrijke rol op zich genomen. Eigenlijk in het begin moest Mark Rutte weinig hebben van Europa en Europese instellingen. Maar de laatste jaren is hij zeer invloedrijk geworden. Hij is vaak het oliemannetje. Er wordt echt naar hem geluisterd. Nederland is zeer invloedrijk en belangrijk in de Europese Unie. En Nederland, als je en de facto, is dat de persoon Mark Rutte die dat mogelijk maakt? Hij heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Ja, je kan heel veel kritiek op hem leveren, maar dit is denk ik wel een van zijn grote verdiensten, denk ik. Het heeft ook te maken met Brexit, hè. Natuurlijk viel Groot-Brittannië weg, werd de rol van Nederland ineens heel anders. De persoonlijke band tussen Emmanuel Macron en Mark Rutte, ook zeer belangrijk. Ik denk dat de banden tussen Frankrijk en Nederland nog nooit zo goed zijn geweest in de geschiedenis. Ik heb je mij ergens zelfs over een bromance horen spreken. Absoluut. Nou ja, je ziet ook een fysieke, er is iets tussen die twee mannen. Maar ook inhoudelijk en ook op ambassadeursniveau, op ambtelijk niveau. Er is enorm goede samenwerking tussen Nederland en Frankrijk. Daar waar de band tussen Frankrijk en Duitsland, dat rommelt. Dus Nederland en Frankrijk spelen een voortrekkersrol. En ja, je kan je alleen maar voorstellen wat er gaat gebeuren als een premier Geert Wilders aan tafel schuift in Brussel. Dat heeft grote invloed op de Nederlandse rol binnen de Europese Unie. Maar kun je dat eens uitleggen? Wat zou dat voor gewoon in de praktijk voor negatieve gevolgen kunnen hebben? Nou, ik kan me voorstellen dat, ik zei het al eerder, 2 weken geleden heeft Polen natuurlijk een nieuwe premier gekregen. Ja. Donald Tusk, ook een conservatief, maar een relatief progressief, pro-Europees. Dat land zat jaren, werd het niet meer serieus genomen, net als Hongarije. Een week daarvoor de overwinning van de PVV in Nederland. Ik kan me voorstellen dat Polen het nieuwe Nederland wordt en Nederland het nieuwe Polen. En daarmee bedoel ik dat we een aantal jaren gewoon voor kennisgeving worden aangenomen, op een zijspoor belanden. Totdat er weer een andere soort regering is. Maar die tendens kun je nu al voelen in Brussel. Maar dus in die zin zitten we natuurlijk in een waanzinnig bijzonder tijdsgevricht. Dus we zitten eigenlijk te wachten op het kabinet wat zich al formerend naar de eindstreep gaat brengen. Ja. Gaan we maar even gemakshalve vanuit. Tegelijkertijd die openlijke kandidatuur van Mark Rutte om secretaris-generaal bij de NAVO te worden. Ja, je zou denken dat het voor Rutte handig is als dat kabinet niet al te snel er is. Want als het kabinet Wilders op het bordes staat, zou dat zijn kansen misschien weer verkleinen? Of werkt het niet zo simpel? Nou, ik vraag me af, want je zou ook kunnen denken, als Mark Rutte naar Brussel gaat, dus ofwel naar de NAVO of naar de Europese Commissie, zit allebei natuurlijk in Brussel, dan is Wilders natuurlijk van hem af. Dus misschien heeft Wilders wel alle belang bij om Mark Rutte zo snel het land uit te sturen. Mensen het land uitsturen. Dat staat ook in het programma van de PVV. Dus wat dat betreft zou het consistent zijn. Ik weet niet of het zijn kansen negatief beïnvloedt. Ik denk dat men toch heel erg zal kijken naar de mens, Rutte. Wat heeft hij gedaan in internationaal opzicht? En wat natuurlijk Rutte heel goed kan, wat toch wel uniek is, is dat polderen. Dat is in Nederland soms oer saai. Bestaat bijna nergens. Misschien een beetje in Duitsland en Scandinavië. Maar dat is in zo'n internationaal gezelschap natuurlijk erg belangrijk. En dus of er nu wel of niet een extreemrechtse of zeer rechtse regering komt in Nederland, ik vraag me af of dat de kansen van Mark Rutte beïnvloedt. En wat hem in ieder geval zeker in positieve zin zal beïnvloeden is, die beelden staan volgens mij bij iedereen wel op het netvlies, dat hij op bezoek ging natuurlijk bij Trump. Ja. Trump die op dit moment in alle swing states, de beslissende staten, procenten voor staat. Dus het is niet ondenkbaar dat hij opnieuw het Witte Huis ingaat. Ja. En we kunnen ons toch allemaal die beelden herinneren in die twee makkelijk zittende stoelen. Trump die vond het prima als de EU uit elkaar zou vallen. Wenste iedereen een Brexit ongeveer toe. Ja, en onze eigen Mark Rutte die hem daar gewoon in het openbaar tegensprak met een grote glimlach. Ja, ja. Nou, dat is misschien een voorbode van wat hem te wachten staat. Want stel je voor dat Donald Trump inderdaad de nieuwe oude president wordt van de Verenigde Staten. Dan heeft de NAVO natuurlijk een groot probleem. Want zonder de Verenigde Staten geen NAVO. En zonder geen NAVO, of zonder NAVO, ja, dan heeft de Europese verdediging het heel erg. Krijgen we het heel erg lastig. Lastiger dan we het nu al hebben. Dus. Mocht Rutte, maar dit is allemaal een glazen bol en hypothetische politieke fictie, leuk voor ons. Krijgt Rutte als secretaris-generaal van de NAVO, moet dan een hele vervelende meneer, die eigenlijk tegen de NAVO is, in toom gaan houden gedurende 4 jaar. Ja. En dat zal zijn enige taak worden, want anders valt de NAVO uit elkaar. Misschien dat Rutte dat wel kan. Ja, ik heb geen idee. Maar je zou op basis van die videobeelden waar Rutte Trump tegensprak, zou je kunnen denken van nou, die kan die oude wel aan. Maar ja. We zullen het zien. Ja. Terug even naar Europa. We hebben te maken in Nederland ook met een krimpende beroepsbevolking. En dat heeft gewoon te maken met vergrijzing. Ja. Dus we hebben eigenlijk minder mensen die de arbeid kunnen verrichten, de vacatures kunnen vervullen. In heel Europa hebben we het met die vergrijzing te maken. Mm-hmm. Dat betekent per saldo dat we eigenlijk heel veel mensen nodig hebben om de vacatures gewoon te vervullen. Ja. En tegelijkertijd zie je Europa eigenlijk toch richting een soort Fort Europa gaan. Mm-hmm. Afgegrendeld, Middellandse Zee, Oostgrens. En dan zeggen heel veel mensen, ja, daar komt natuurlijk zo'n green card systeem uiteindelijk aan. Net als in Amerika en in Canada en Australië. Dus de boel is dicht, Fort Europa. Aan de buitengrenzen kun je asiel aanvragen. En dan? Ja, en dan langzaam maar zeker komen de bejaardentehuizen zonder personeel te staan. Essentiële sectoren zoals de gezondheidszorg, schoonmakers. Allemaal mensen die het land draaiende houden. Die draaien nu al veel meer dan andere sectoren op arbeidsmigratie. Dat komt stil te liggen. En ja, dan liggen al die oude mensen in hun vieze onderbroek te plassen. Niemand die verschoont. Ja. Want er is geen personeel meer. Maar dan is toch het interessant, omdat het tussen al die lidstaten diezelfde dynamiek lijkt het te zijn. Ja. Zullen toch heel veel mensen moeten zijn die dat toch ook in het publieke debat moeten kunnen brengen om uit te leggen, dames en heren, als u dit verkiest, moet u weten dat dat de consequentie is. Hoe kan het dat in al die lidstaten dat debat niet in balans gevoerd wordt? Ik denk omdat het veel meer gaat over emotie. Dat zie je ook in het discours van Geert Wilders of andere extreemrechts of zeer rechtse partijen in Europa. Het speelt allemaal in op angsten, op emoties. En dan kun je als redelijk mens daar argumenten tegenover stellen en in redelijkheid proberen met elkaar te praten. Maar daar kom je dus niet mee binnen, helaas. Het probleem wat ik had het net over klimaat. Een van de andere grote uitdagingen, of misschien wel de grootste uitdaging van zeker van Europa, maar eigenlijk van de hele geïndustrialiseerde wereld, is de vergrijzing, de ouderdom. Dus de demografie. Nou, is er een debat over demografie? Ik heb het niet echt gehoord, nergens in Europa. De meeste Europese landen, of een groot deel van de Europese landen, verliest al inwoners. Er zijn een paar landen die groeien. Nederland bijvoorbeeld, Duitsland, Zweden. Maar dat is door immigratie. En dat is ook nodig. Er is heel weinig immigratie in Europa. Ongeveer 5% van de inwoners van de Europese Unie komen van buiten de EU. Dus dit is al heel veel minder dan Amerika of Zwitserland of Noorwegen. Landen die economisch dynamisch zijn. Maar die vergrijzing is een groot probleem. Een van de oplossingen is inderdaad meer migratie. En meer kinderen maken, maar dat gaat niet gebeuren. Want kijk, migratie is een van de oplossingen. Maar die migranten die hier komen wonen uit landen waar misschien een hoger geboortecijfer is, die passen zich heel snel aan. Die worden ook rijker, hoger opgeleid. Dus die gaan ook minder kinderen maken. En die worden ook ouder. Dus het is niet de enige oplossing. Een andere oplossing is robotisering. Dat zie je bijvoorbeeld in Japan, ons voorland, waar mensen nog veel ouder zijn, waar heel veel robots in de zorg werken met succes. Maar dat zullen we hier ook moeten bespreken. Dat je op een gegeven moment naar je huisarts gaat en je zit tegenover een robot. Nou, dat soort vragen is allemaal verbonden aan de demografie. Dat is eigenlijk het grootste debat. In Nederland zie je dat natuurlijk ook met het woningtekort. Dat heeft ook te maken met demografische dynamiek. Maar ja, het beeld dat geschetst wordt, we moeten die asielzoekers buiten houden, want die komen hier onze woningen in pikken en onze vrouwen en onze cultuur. Ja, het gaat over heel weinig mensen relatief. Dus als zo'n klein groepje mensen je samenleving kan ontwrichten. Als dat je idee is, ja, dan leef je natuurlijk niet helemaal in de werkelijkheid. Maar die angst is wel reëel. Maar de oorzaken en de gevolgen, ja, dat is een hele andere wereld eigenlijk. Hoe zie jij, als jij weer naar Brussel afreist om zo'n Europese top te zien, zie jij de weerslag van deze wind die door Europa waait? Hoe zie je die terug in dat parlement daar? En ook voorsorterend op die verkiezingen? Ja, nou, over 23 weken zijn er verkiezingen, Europese verkiezingen. En dat wordt ook interessant, want dat zijn, ik denk dat de formatie, het zal niet vreemd zijn als de formatie dan nog aan de gang is in Nederland. En dan worden die Europese verkiezingen in Nederland ineens weer nationale verkiezingen. En een soort real-time opiniepeiling over, ja, wat de mensen op dat moment denken over de formatie die dan aan de gang is. Het wordt heel interessant als een partij bijvoorbeeld als GroenLinks PvdA de grootste wordt, kan in de peilingen. Is bij de vorige gebeurd. Ja, precies. Timmermans. Hoe wordt dan de dynamiek binnen die formatie? Dus je ziet dat Europa dan ook al de nationale formatie zou kunnen beïnvloeden. Het resultaat in het Europese parlement is dat, zoals het er nu naar uitziet, extreemrechtse partijen een groter aantal zetels krijgen. En misschien wordt het de derde of vierde groep, vierde blok in het Europese parlement. En dan krijg je dus mensen die eigenlijk tegen de Europese Unie zijn, maar ook wel weer realistisch, want ja, zo'n plek in het Europese parlement verdien je best wel wat geld mee. En is toch een aardige invloed. Maar dat betekent dat de andere partijen, je hebt dan het Sociaal-Democratische Blok is groot. Het EVP, de Europese Volkspartij, zeg maar. De CDA, de Christen-Democraten, is ook nog groot. Die hebben eigenlijk ook niet echt een heel duidelijk antwoord waar het dan wel naartoe moet gaan met Europa. Maar je krijgt hele andere machtsverhoudingen binnen dat Europese parlement. Waardoor het eigenlijk, denk ik, paradoxaal genoeg ook wel interessanter wordt. Want de debatten zullen feller worden, de belangen groter. En dat wordt ook weer interessanter dus voor de burger. Want ja, een debat volgend het Europese parlement, ik doe dat omdat het mijn werk is, maar eigenlijk ook omdat het mijn hobby is. Maar ik heb niet echt een sociaal leven. Dus ja, ik zit daar in Straatsburg te genieten. Maar voor de gewone man in de straat is het oer en oer saai. En dat kan echt wel wat peper gebruiken. En paradoxaal genoeg zou dus extreem rechts daarvoor kunnen zorgen. Wat natuurlijk ook opvallend is als we naar de Nederlandse verkiezing kijken, en volgens mij ook op andere plekken in Europa, dat er nu bepaalde onderwerpen besproken worden op een manier die vanuit mijn perspectief ongekend is. Dus bijvoorbeeld het opzeggen van verdragen eenzijdig, opt-out. Ja. Dat zijn voorbeelden of voorstellen. Nou ja, dat was een paar jaar geleden niet zo. Nee, en nu wordt ermee links en rechts gewoon gestrooid ongeveer. Ja, absurd. Het is echt absurd. Maar leg eens even zo'n opt-out. Laten we eerst even kort zeggen, wat is het eigenlijk überhaupt? Nou, een opt-out is als Europa verdragen onderhandelt. Dat is niet zo vaak. Hè. We hebben nu het verdrag van Lissabon. Dat is ongeveer 20 jaar oud. Dan kun je bij zo'n onderhandeling bedingen dat je iets anders mag doen. Dat heet een opt-out. Nou, Denemarken heeft dat bijvoorbeeld op asielbeleid en op de euro. Dus dat betekent op één specifiek onderwerp onttrek je je aan de Europese afspraken. Precies. Dan ga jij je eigen gang. En dat betekent dat je daar ook dus geen invloed meer op kunt hebben. Dus dat kun je onderhandelen. Maar bij een verdragswijziging, nou, zo'n verdragswijziging is enorm ingrijpend. Die gaat op een gegeven moment wel komen, want we worden steeds groter. Het is een stroperige manier van werken. Dat moet echt dynamischer. En dan ga je dat verdrag onderhandelen. Dat kan 5 tot 10 jaar duren. Dan kun je zo'n opt-out onderhandelen. Maar ja, over 5 tot 10 jaar zijn er alweer 4 verkiezingen in Nederland geweest. Weet je? Dus dan gaat het al een hele andere kant op. Dus het is leuk om zo'n opt-out te bespreken. Maar uiteindelijk sta je dus aan de zijlijn. En uit internationale verdragen stappen, uit Europese afspraken stappen. Dat kan, juridisch, theoretisch. Maar op een gegeven moment word je dan een eiland geen enkele verbinding meer met de rest van de wereld. En word je een Noord-Korea. Dus de vraag is eigenlijk aan Geert Wilders: wilt u dat Nederland Noord-Korea wordt? Zo ja, dan gaan we uw programma uitvoeren. Maar het is niet realistisch. Ik moet eerder denken aan Laurens-Jan Brinkhorst, die ooit waarschuwde: dan gaat het licht uit bij de Europese verkiezingen. Maar u doet hier de waarschuwing: het wordt geen Noord-Korea. Dat... Nou, wordt geen. Ja, nee. Ja. Tenzij je van Noord-Korea houdt. Waarom niet Noord-Korea aan de Noordzee? Dat, ja, het kan. Maar is het echt zo dramatisch? Laat me dan toch, al is het maar in theorie, eens even doorexerceren. Want als je dat doet dan, hoe gaat dat dan, die isolatie? Nou, een van de dingen die in het verkiezingsprogramma van Geert Wilders staan, is dat we uit Schengen moeten stappen, als ik me niet vergis. Dat betekent dat ze dus weer grenscontroles gaan invoeren aan de grenzen. Hazeldonk, noem maar op. Dat betekent dat, stel je voert dat in op 1 januari. Op 2 januari staan er enorme rijen met vrachtwagens aan de grens van België, Duitsland, die naar de haven van Rotterdam willen. Nou, op 3 januari is die rij nog langer. Op 4 januari denken al die transportbedrijven, ja, toedeloe met je Rotterdam, wij rijden nu naar Antwerpen, want dat zijn open grenzen, daar kunnen we gewoon naartoe. En op 5 januari is de haven van Rotterdam wordt een plezierjachthaventje en meer niet. En daar doe je dus eigenlijk, kun je direct, dat zag je ook met Brexit, met de enorme rij bij Dover, enorm ingewikkeld om Engelse producten te scheiden van Europese producten, met alle gevolgen, negatieve gevolgen voor de Britse economie. Je kunt dat soort dingen heel snel in de praktijk zien. Je kan allerlei, zoals wij hier nu doen, theoretische scenario's bedenken. Maar de gevolgen zijn direct. Je kunt ook denken aan, als je op Schiphol aankomt, je hebt nu al een rij voor Britten en Europeanen. Die Britten staan heel lang in de rij. Nou, de Nederlanders ook. Wat gebeurt er als je Europeanen niet meer laat werken en wonen in Nederland zonder een vergunning, zoals Wilders ook wil? Dat betekent dat er wordt meteen teruggeslagen tegen alle Nederlanders die in andere Europese landen wonen en werken. Nou, er wonen ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders in de wereld. Die worden misschien, als je helemaal doortrekt, de consequenties doortrekt, die worden die landen uitgegooid en naar Nederland op het vliegtuig gezet. En dan zit je ineens met 1,5 miljoen cosmopolite Nederlanders zoals ik. Nou, die wil je echt niet in je land hebben. Dan heb je niet Nederland op 1, dan heb je Nederland op de allerlaatste plek. Maar dat is dus, dat zijn de uiterste consequenties. Het gaat natuurlijk heel erg ver. Van een beleid van je terugtrekken uit internationale verdragen. En bovendien, het past totaal niet in de Nederlandse traditie. Nederland is de grondlegger met Hugo de Groot van internationaal recht, zeerecht. We zijn altijd een internationaal land geweest. Dus iemand die zegt, we moeten niet internationaal zijn, is eigenlijk heel erg anti-Nederlands. Ik wil nog 2 korte dingen met u bespreken. 1, Wopke Hoekstra. Ja. Hij was zo ineens vertrokken. Ja. Niemand zag er aankomen. Volgens mij Wopke zelf ook niet. Maar hij zit daar als eurocommissaris. Ja. Ja. Even een hele korte update. Hoe doet hij het? Heeft hij draagvlak? Ja, ik heb wel de indruk. Ja, we hebben natuurlijk de top gehad in Dubai. Niet een heel groot succes. Maar zijn werk daar, onderhandelen namens de Europese Unie voor een soort van akkoord, wat uiteindelijk een slap aftreksel is van de ambities die we hadden als Europeanen. Daar heeft hij goed werk geleverd. Ja, okay. Dus tot nu toe, het is kerstrapport. Hij zit er nog 2 maanden, maar hij krijgt wel een dikke voldoening. Ik denk dat hij heel blij is met deze recensie op tweede kerstdag. Tot slot. Het is wel heel spannend op heel veel, zeker aan de grenzen. Oekraïne, de oorlog, die overigens net mogen starten met de onderhandeling met de EU. Het is buitengewoon onrustig op de Balkan. Ja. Daar is veel vrees voor dat dat een soort kettingreactie kan geven tussen allemaal verschillende landen. Daar zijn mensen bij die zeggen, de enige oplossing is zo snel mogelijk allemaal EU-lid maken. Want anders krijg je dat gedonder. Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk dat het vooruitzicht dat zij bij de Europese Unie kunnen komen heel belangrijk is voor stabiliteit in die landen. En ook voor de transformatie. Kijk naar Oekraïne, hoeveel dat land al heeft gedaan in 1,5 jaar om dat land te veranderen. Het zorgt voor vrede en stabiliteit. Maar het is niet een wondermiddel bij de Europese Unie. We maken het onszelf ook lastiger. Dus we zullen echt moeten gaan nadenken over wat voor een Europese Unie we willen hebben. En dan zal je uitkomen op een Europese Unie met verschillende snelheden. Dus kopgroepjes. Misschien dat Nederland daar dus niet bij zit. Dus we krijgen sowieso een hele andere EU dan de afgelopen 75 jaar hebben gekend. Maar ja, wel spannende tijden. En ja, om terug te komen op je eerste vraag. Het gaat heel goed met Europa. Bij deze, daar gaan we de tweede kerstdag mee in. Ik ga hartelijk danken, Stefan de Vries, fijn dat u er was. Zometeen op deze zender, de Nieuws BV met Natasha Gibbs. Voor nu, dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een jaar geleden woonde ik tussen de ijsberen op Spitsbergen, een eiland vlakbij de Noordpool. En ik zag daar een landschap vol smeltende gletsjers, regen in plaats van sneeuw en zeeijs dat steeds vaker wegblijft. Op 31 december ga ik samen met jou naar het epicentrum van klimaatverandering. We wandelen, we bewonderen. Wauw. Oh, dit is heel mooi. En we houden moed. Op Oudjaarsdag tussen 4 en 6, toen ik een ijsbeer zag zwemmen, bij BNNVARA op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen. Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe,